Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. To miała być operacja wymierzona w Turcję, która jest obrońcą krzyża. Państwo Islamskie publikuje komunikat, w którym przyznaje się do zamachu w Stambule. Co najmniej 32 osoby zginęły w Bagdadzie w ataku terrorysty samobójcy. Wymuszenie pierwszeństwa przyczyną wypadku pod Łodzią, w którym rannych zostało 11 osób. Do zamachu w Stambule przyznała się organizacja dżihadystyczna Państwo Islamskie. W sylwestrową noc terrorysta strzelał do ludzi bawiących się w jednym z nocnych klubów. Zginęło 39 osób, 69 odniosło rany. W opublikowanym w internecie oświadczeniu organizacja Państwo Islamskie napisała, że jeden z jej żołnierzy przeprowadził atak na chrześcijan świętujących nadejście nowego roku. Miała to być operacja wymierzona w Turcję, która, jak napisano w oświadczeniu, jest obrońcą krzyża. Tureckie służby nadal szukają zamachowca. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w sylwestrową noc, już po północy, mężczyzna przyjechał przed klub Reina taksówką. Przed wejściem zabił policjanta oraz jednego cywila, po czym wszedł do środka i otworzył ogień do bawiących się ludzi. Usłyszeliśmy wystrzały z broni maszynowej. Wszyscy leżeliśmy na podłodze. Ja schroniłem się za stolikiem. On nie strzelał w powietrze, ale do ludzi, którzy leżeli na ziemi. Relacjonuje Libańczyk François, jeden z rannych w zamachu. W sumie mężczyzna miał oddać aż 180 strzałów. W tym czasie w środku klubu było około 600 osób. Wśród zabitych jest co najmniej 15 obcokrajowców, w tym obywatele Arabii Saudyjskiej, Libanu, Izraela, Francji i Belgii. Klub, w którym doszło do zamachu, położony jest w europejskiej części Stambułu nad Bosforem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Co najmniej 32 osoby nie żyją, a 40 jest rannych po zamachu w stolicy Iraku, Bagdadzie. Terrorysta samobójca wysadził się w powietrze w dzielnicy miasto Sadra, w pobliżu miejsca, gdzie gromadzą się szukający pracy mężczyźni. W sobotę w centrum miasta w wyniku eksplozji dwóch bomb zginęło 27 osób. Wracamy do kraju. Według Straży Pożarnej Sylwester i Nowy Rok były spokojniejsze niż w ubiegłym roku, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę pożarów. W świąteczny weekend strażacy interweniowali ponad 2,5 tysiąca razy. Doszło do ponad 1350 pożarów, w których zginęło 5 osób, a 46 zostało rannych, mówi starszy brygadier Paweł Frontczak. W sobotę do tragicznych pożarów doszło w Bydgoszczy, w Łomiankach oraz Krakowie. Pierwszy dzień nowego roku. Pożary, w których zginęły osoby, powstały w Zubolach w województwie podlaskim oraz w Krakowie. Wszystkie pożary, w których zginęły osoby, to pożary, które powstały w naszych mieszkaniach, w naszych domach, czyli tam, gdzie każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Trudno w tej chwili powiedzieć, co mogło być przyczyną tych pożarów. W dwa ostatnie dni strażacy kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do zgłoszeń o zatruciu tlenkiem węgla. Do szpitali przewieziono 29 osób. Wymuszenie pierwszeństwa przez kierowcę samochodu osobowego było prawdopodobnie przyczyną poważnego wypadku w Kucinach w województwie łódzkim na drodze krajowej nr 72. Samochód zajechał drogę busowi, mówi Elżbieta Tomczak z policji w Poddębicach. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący lanosem wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i nie zatrzymał się na stopie i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym busem, w którym w sumie podróżowało 10 osób. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznał kierujący lanosem, który drogą lotniczą został natychmiast przetransportowany do szpitala w Łodzi. Dwóch pasażerów z busa przewieziono do szpitali w Zgierzu i Pabianicach, natomiast pozostałe 8 osób przewieziono do szpitala w Poddębicach. Na drodze 72 policja powoli przywraca normalny ruch. Na koniec przenosimy się do Hiszpanii, gdzie rok zaczyna się od podwyżek. Drożeją rozmowy telefoniczne, gaz i alkohol. Być może wzrosną też podatki, ponieważ Bruksela domaga się kolejnych oszczędności budżetowych. Średnio o 5 euro więcej Hiszpanie zapłacą w styczniu za rachunki telefoniczne. Ceny podniósł już największy operator Movistar i wkrótce to samo mają zrobić kolejni. O 3,5% wzrosła cena gazu miejskiego, a od połowy miesiąca zdrożeją butle z gazem. Więcej kosztują papierosy, alkohol i napoje, od których rząd podniósł podatki. Wkrótce w parlamencie rozpocznie się debata budżetowa i wtedy okaże się, jak gabinet premiera Mariano Rajoya chce zaoszczędzić, zgodnie z życzeniem Komisji Europejskiej, 9 miliardów euro. Równocześnie, zgodnie z decyzją rządu, o 8%, czyli o ponad 50 euro, wzrosła minimalna płaca i teraz wynosi ona 707 euro. Związki zawodowe domagają się, aby pensje wzrosły o co najmniej 1,5%, czyli tyle, ile ma wynieść tegoroczna inflacja. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wietrznie, w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Najcieplej nad morzem 3 stopnie, w centrum 1, a na Podkarpaciu i Podhalu minus 2. Trójka. Program trzeci. Z Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Boże Narodzenie Syna Jedynego. Koncert kolędowy programu drugiego. Ciesz się, Jeruzalem. Jego gospodarzem będzie Adam Struk. Hej, kolęda, kolęda. Wykonamy kolędy powszechnie znane, kolędy zapomniane i nasze autorskie. 5 stycznia o 19.30 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie dwójki, bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, zapraszam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Posłowie Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej wciąż protestują na sali plenarnej Sejmu. W Sylwestra, jak relacjonował poseł Cezary Grabarczyk, z PO było zimno, ponuro, ascetycznie. Ale przecież nie jesteśmy tu dla zabawy. To jest protest przeciwko łamaniu prawa. Podobnego zdania jest lider partii Grzegorz Schetyna. Ten protest służy ważnej sprawie. Między innymi jest przeciwko braku kworum podczas głosowania. To, co dziś jest pewne. Innego zdania, jak wiemy, są politycy partii rządzącej, którzy uważają, że podczas pamiętnego głosowania w sali kolumnowej ustawy budżetowej kworum było i wszystko jest lege artis. Jak powiedział profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta, partia, która ma większość, nie może pozwolić ugrupowaniom mniejszościowym przesądzać, które głosowania są wiążące, a które nie. W momencie, gdyby ekipa władzy ustąpiła, wysłałaby sygnał, że w każdej chwili mniejszość może samodzielnie zacząć ustalać reguły gry. Według premier Beaty Szydło wszystko zostało przyjęte zgodnie z prawem i konstytucją. Rząd się nie cofnie. Nie cofnie się też PiS. Sejmowy protest ma trwać do 11 stycznia, kiedy to zaplanowano następne posiedzenie Sejmu, do którego dojdzie być może nie na sali plenarnej. Tymczasem w ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto wiekopomną sprawę kanapek zamówionych dla posłów. Okazało się, że zostały zamówione nie z okazji puczu i przez kancelarię Sejmu. No i zostały zjedzone głównie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dziś pytanie, czy jest szansa na zakończenie sporu politycznego, a moim gościem jest pan poseł Jacek Żalek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry, kłaniam się panu, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, dlaczego tak trudno o porozumienie pomiędzy partią rządzącą a opozycją? To takie trudne? W sytuacji, w której w imię demokracji łamie się procedury i zasady demokracji, to jest bardzo trudne, bo najpierw trzeba zrozumieć sens tego protestu, a później jego znaczenie. I wiadomo, że znaczenie tego protestu nie ma wymiaru obrony zasad demokracji, bo ci, którzy protestują, łamią te zasady. Zatem jest inny powód. W mojej ocenie, powtarzam to już od jakiegoś czasu, tym powodem jest brutalizacja życia politycznego, oparta o radykalną rywalizację partii opozycyjnych o przywództwo. I wpadły w taką pułapkę tej rywalizacji. Kto będzie bardziej radykalny, ten ma szansę na przywództwo na lewej flance. Najlepszym tego obrazem było zachowanie posłów, którzy okupowali mównicę. Ilustracją zachowanie Grzegorza Schetyny, który kiedy nie mógł się dostać, kiedy był niezauważony na tej w tym gronie protestujących, po prostu podjął decyzję, najpierw rezygnując z okupacji mównicy, podjął decyzję ze swoimi przybocznymi, że zajmą fotel marszałka, żeby i oni byli również widoczni, nie tylko posłowie Nowoczesnej z Ryszardem Petru, ale również Grzegorz Schetyna ze swoimi parlamentarzystami. I tak się zaczęło. A nie ma pan wrażenia, że tracą po prostu wszyscy? Że ten spór po prostu nikomu nie służy? Że blokuje, być może nadal będzie blokował proces legislacyjny, pracę Sejmu? To rzecz dość podstawowa. Czego najlepszym przykładem jest przyjęcie budżetu. Nie będzie blokował. Owszem, nie będzie to w tak komfortowych warunkach dla posłów, jak do tej pory przez przyciśnięcie przycisku. Teraz będziemy musieli zmagać się z ręcznym liczeniem, tak jak to było wcześniej, zanim wprowadzono elektroniczny system liczenia głosów. Chociaż nadal te procedury sejmowe mówią o podnoszeniu ręki, tak jak było przed laty, przed wiekami również. W taki sposób liczono te głosy. Posiedzenie to 11 stycznia może wyglądać tak samo jak to ostatnie, przed przenosinami do sali kolumnowej? Trudno mi powiedzieć, dlatego że opozycja ogniskuje uwagę swoich wyborców i ma w głębokim poważaniu zdecydowaną większość społeczeństwa, dlatego że ta rywalizacja dotyczy zaangażowanych wyborców opozycji. Nie normalnego, przeciętnego Polaka, który chciałby w spokoju obserwować dobre rządzenie i mądre ustawy przyjmowane przez parlament. Ten przeciętny Polak w większości, co wynika z różnych sondaży, wynika również z takiego sondażu w audycji Za, a nawet Przeciw, gdzie większość słuchaczy uważała, że głosowanie to z sali kolumnowej należało powtórzyć. Co ciekawe, tak uważa również 1/3 wyborców Prawa i Sprawiedliwości, co z kolei wynika z badań na zlecenie Rzeczpospolitej. Takie rozwiązanie jest niemożliwe? No jest legislacyjne, nie do przyjęcia. Znaczy, to by oznaczało, że nie trzymamy się żadnych procedur. Ono z punktu widzenia rządzących byłoby bardzo na rękę, bo by oznaczało, że większość może, nie licząc się z regulaminem, a robić wszystko, co się żadnie podoba większości. A to anarchizowanie życia politycznego, szczególnie parlamentarnego, może doprowadzić do sytuacji, w której rządzący będą mieli nieograniczone możliwości manipulacji. Bo jeżeli przyjmiemy, że pod publiczkę możemy robić wszystko, no to po co nam procedury? No tak, ale na przykład Stanisław... większość głosów należy dzisiaj jest w ręku jednego obozu politycznego, Zjednoczonej Prawicy. Więc jeżeli zrzucimy jeszcze konieczność trzymania się procedur legislacyjnych, procedur parlamentarnych, to wtedy opozycja osiągnie to, przed czym protestuje, bo protestuje przeciwko rzekomemu łamaniu prawa. Znaczy, ja to rozumiem, ten protest, chociaż on jest paranoiczny. To jest czysty kabotynizm, czyli próba zwrócenia uwagi na siebie, stosując już najbardziej idiotyczne metody, jakie mogą być. No, czy idiotyczne, jak pan to określił, to się okaże. Natomiast Stanisław Tyszka z ugrupowania Kukiz 15 proponuje, by Senat uchwałą przyjął poprawki do budżetu blokowo odrzucone w sali kolumnowej. Wtedy w Sejmie byłyby ponownie głosowane. To jest niedobre rozwiązanie? To jest trzymanie się procedury. Teraz Senat będzie obradował, później wracają do Sejmu i Sejm znowu będzie zastanawiał się nad tymi poprawkami, więc można wszystko zrobić, tylko trzeba tą wyciągniętą rękę do pojednania przyjąć. Jeżeli opozycja najpierw wywołuje konflikt, później eskaluje, czy podsyca ten konflikt, i domaga się wyciągniętej ręki, kiedy dostaje tą wyciągniętą rękę do pojednania, to dalej ją odrzuca. No to w tej sytuacji totalna opozycja jest totalnie pogubiona w totalnej rywalizacji o przywództwo. Dlaczego? Dlatego, że ani Grzegorz Schetyna, który boi się przedterminowych wyborów, bo wie, że je przegra, Ryszard Petru liczy na przedterminowe wybory, bo stracił dotacje i chciałby mieć ten zastrzyk finansowy, więc nic nie straci, najwyżej może zyskać kosztem Platformy. A prawica jest odpowiedzialna, obóz Zjednoczonej Prawicy jest odpowiedzialny nie za to, żeby ten cyrk kontynuować, tylko żeby realizować ten przyjęty przez wyborców program wyborczy i go po prostu konsekwentnie realizować do następnych wyborów. Ale takie procedowanie, jakie widzieliśmy w sali kolumnowej, taki sposób działania, mam wrażenie, że również państwu nie służy. Łatwo o takie zarzuty, łatwo o takie argumenty, nie rozstrzygając, bo to jest chyba niemożliwe do rozstrzygnięcia, jak na przykład, czy było kworum, czy nie było, czy udział opozycji był zapewniony, czy nie było tego udziału. Panie redaktorze, powtarzanie tych bzdur i po co na własną prośbę narażać się na takie zarzuty? Panie redaktorze, ja akurat siedziałem w ostatnim rzędzie. Przychodziło wielu posłów opozycji, którzy siadali i pytali, czy jest prawdą, że nie byli wpuszczani inni posłowie, bo wróciliśmy właśnie, stwierdzą, że wyszli z sali, gdzie okupowali. Bo proszę zwrócić uwagę, jest monitoring z sali Sejmu, gdzie większość posłów opozycji dalej okupowała w momencie, kiedy zaczęły się obrady w sali kolumnowej. Ci posłowie, którzy kłamią, kłamstwo to jest świadome mówienie nieprawdy, twierdzą, że nie byli wpuszczeni na salę kolumnową, odwołują się do sytuacji, w której rzeczywiście Straż Marszałkowska nie pozwoliła na to, żeby wchodzić na salę kolumnową przez wejście ewakuacyjne schodami. Kierując wszystkich posłów, którzy chcą skorzystać z możliwości udziału w obradach, do drzwi obok, które stały otwarte. Oni nie chcieli wchodzić tymi drzwiami. Te drzwi były otwarte, stały tam kamery. A ci, którzy chcieli, przeszli, zobaczyli, że jest kworum i wychodzili. Niektórzy skandując, niektórzy grzecznie, nawet byli tacy, którzy głosowali. I proszę zwrócić uwagę, były rzekome materiały ujawnione przez jedną telewizję, wyliczono, że tam rzekomo brakuje posłów. Nieprawda. Ja tam siedziałem i posłowie, którzy obok mnie siedzieli, nie zostali uwzględnieni na tym nagraniu. To nagranie nie obejmowało wszystkich. Łącznie z posłami Kukiza, którzy tam stali i których twarze było widać, ale ręce nie zostały policzone. I to jest to kłamstwo. Można się posługiwać tym kłamstwem i opozycja się posługuje tym kłamstwem, ale to jest kłamstwo. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed 13:00 jak zwykle dam szansę na wypowiedzi słuchaczom. A my spotkamy się na antenie przed godziną 13:00. Jacek Żalek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy jest szansa na zakończenie sporu politycznego? To 18 minut już po południu, 7 trójek na początku, 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Well, I think I would like to play chess with the devil. Yes, I would like to play cards with the pope. See, I could charm any angel in a stable. And I could conjure up a storm inside your soul. Yes, I could turn your morning into evening. I can change your day into the night. If I should wish to put rain upon your sunshine, I would surely do so in good time. But you don't always see it the way I do. Come on. And you don't always have to play the fool when I tell you that you're always. Divide rivers for your people. I could take away your mind and turn your heart into stone. If I should give you reason for unnecessary bleeding, then I would take away your pain. You should give away your soul. See, I could tell a lie and stand in front of Jesus. See, consequences I really don't mind. I could fool 100,000 of your people, but I intend to leave a message in our lyrical divide. See, you don't always see it the way I do. Come on. And 20 minut po południu. Program trzeci. Dziś pytanie, czy jest szansa na zakończenie sporu politycznego. 7 trójek na początku 22. Zapraszam na stronę internetową. Proszę odnaleźć na stronie trójki audycję za, a nawet przeciw. Tam dzisiejszy sondaż. Za, a nawet przeciw. Pan Michał napisał, ten spór nie skończy się, dopóki mamy w Sejmie ten skład polityków. Obie strony świadomie podgrzewają jałowy konflikt, by mobilizować swoje żelazne elektoraty. Hipokryci z PO, którzy sami łamali prawo w poprzednim Sejmie kontra hipokryci z PiS, którzy chyba już zapomnieli o pakiecie demokratycznym, postulacie likwidacji gabinetów politycznych. Trochę winne są też media, kontynuuje pan Michał, które skupiają się na relacjonowaniu tych przepychanek, a marginalizują merytoryczne dyskusje o konkretnych ustawach i rozwiązaniach rządu. Moim zdaniem długofalowo największym wygranym tego sporu będzie Kukiz 15, który dystansuje się od konfliktu. 7 trójek na początku 22. Panie Zdzisławie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dobrze, cieszę się, że dodzwoniłem. O co chodzi? Po prostu to jest bardzo ciekawa historia z punktu widzenia nawet historycznego. To co mamy. Bo myśmy już takie już przerabiali. No jest opozycja, której się nie podoba, nie podobają się pewne ustalenia, przegłosowywane ustawy większości parlamentarnej. No więc co robi taka opozycja, której się to nie podoba? No mówi nam się, my się nie zgadzamy i koniec. My się nie zgadzamy, to jest łamanie prawa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko znamy z mediów. Myśmy to już kiedyś przerabiali. Był taki poseł, który powiedział, nie podoba mi się, nie pozwalam, powiedział weto po prostu i uciekł. Pan Piotr komentujący napisał, nikt się nie cofnie i PER będzie trwał, a my obywatele w końcu się wkurzymy. Pan Jerzy na antenie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, ja myślę, że udało się w krótkim czasie całą kwestię związaną z okupowaniem sali sejmowej doprowadzić do absurdu. Pomogło w tym bezwzględnie to, że zaczęto mówić o jakichś kanapkach. To jest absurdalna historia, bo w niej tkwi takie próba wmówienia publiczności, że to jest naprawdę absurd, że marszałek Kuchciński dogadał się z opozycją, że zawiesi posła Szczerbę w jego wypowiedzi i tym sposobem rozpocznie trwający do dziś konflikt i okupację sali. To oczywiście jest ani prawdopodobne, ani możliwe. I tę kwestię należy zdecydowanie odrzucać przy wszelkich komentarzach. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Aha. Jest artykuł 175 regulaminu Sejmu, na który się wszyscy powołują jako na uprawnienie marszałka do działania w sytuacji, kiedy poseł nie zachowuje się na mównicy tak, jakby sobie marszałek tego życzył. Myślę, że ten przepis, ten artykuł 175 jest na tyle nieprecyzyjny, że on umożliwia wręcz swobodne i dowolne traktowanie mówcy sejmowego przez marszałka. I jeżeli się mówca marszałkowi nie podoba, to mu albo wyłącza mikrofon, albo przerywa mu jego wypowiedź. I tak się stało właśnie i w tym przypadku. To nie był pierwszy tego rodzaju przypadek, ani nie pierwszy w tej kadencji i w poprzednich takie sytuacje się zdarzały. Brak chyba dobrej woli, bo nie sądzę, panie, że aby zależy od tego, udało się na przykład w tej sprawie tak napisać regulamin i tak to określić, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby nigdy nie było żadnych wątpliwości. Pani Beato, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim, witam. Panie Kubo, wszystkiego dobrego dla całej ekipy Trójki w nowym roku. I żeby 2017 okazał się oby nie gorszy od poprzednich lat. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, dla mnie to jest absurd, to co się w tej chwili wyprawia w tym naszym parlamencie, bo w mojej rodzinie pokutuje takie powiedzenie, jak ci się nudzi, to powyszywaj. Więc jeżeli tym państwu, którzy okupują w tej chwili Sejm, salę sejmową, salę plenarną, bo dla mnie to nie są poważne zajęcia, śpiewy, wierszyki, bo gdyby im zależało na dobru Polski, to by się zajęli sprawami nas, obywateli, sprawami naszego kraju, a nie wymyślaniem jakichś, to po prostu jest zabawa. I podejrzewam, że dzisiaj mój siostrzeniec mały, 5-letni Władek ma chyba więcej rozumu od niektórych tych państwa posłów. Pan Mateusz, pozdrawiam, dziękuję. Napisał, proszę zapytać posła Żalka, czy czytał stenogramy i co ma do powiedzenia na temat ignorowania wniosków formalnych opozycji. 7 trójek na początku 22. Jacek Wilk, ugrupowanie Kukiz 15. Moim zdaniem nie ma teraz szybkiej szansy na zakończenie tego sporu politycznego z tego prostego powodu, że to jest to nowe paliwo, które służy Platformie i Nowoczesnej do tego, żeby podbijać sobie słupki poparcia. Skończyło się paliwo polityczne w postaci sporu o Trybunał Konstytucyjny. Trybunał został już tak naprawdę przyjęty przez Prawo i Sprawiedliwość, więc już nie ma za bardzo o co walczyć i Nowoczesna już przestała się, Platforma zresztą też przestały się Trybunałem tak naprawdę interesować. I teraz, żeby przyciągać opinię uwagi publicznej do siebie, zwracać uwagę na swoją popularność, podbijać tę popularność, oni po prostu będą toczyli ten spór, bo to sprowadza na nich kamery, to sprowadza na nich uwagę mediów. Myślę, że jeszcze z pół roku przynajmniej na tym paliwie Platforma i Nowoczesna celowo i specjalnie pociągną. Oczywiście ze szkodą dla nas wszystkich, bo to nikomu nie przynosi żadnych korzyści, tylko psuje nasze państwo. Panie Pawle, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Paweł Kurkowski, Gdynia. Witam. Przede wszystkim dużo dobrego na cały rok, panu życzę. Dużo dobrego, panie Pawle. Kubo. Odpowiadając na to pytanie, zagram rolę głowy państwa. A w tym przypadku sporu politycznego de facto nie ma w wolnej, demokratycznej Polsce. Natomiast jest forma protestu partii opozycyjnych, która jest formą złą, niezgodną z prawem, naruszającą godność Sejmu i psującą wizerunek Polski na świecie. Trzeba z obowiązku i z konieczności zrobić z tym porządek i to jak najszybciej. A możliwości jest kilka i to zgodnie z prawem. Dziękuję za uwagę. Pan Wojtek tymczasem napisał, mogliby powtórzyć głosowanie i tak wygrają, ale wolą iść na udry. Tak zacznie się upadek. Tyle, że opozycja nie ma pomysłu na siebie, ani na lidera. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja chciałbym zabrać głos i zgodziłbym się z kilkoma przedmówcami. I powiem szczerze, ja ostatnio widziałem w Sejmie panią Muchę bodajże, która śpiewała Nie płacz, kiedy odjadę. Więc dla mnie to było po prostu bezczeszczenie Sejmu Polskiego. I ja mam nadzieję, że oni to robią za darmo. Że po prostu strajkują, protestują, nie dostają za to wypłat. Pan Arkadiusz, przepraszam, napisał. Moim skromnym zdaniem sytuacja jest patowa. IPO i PiS są na tyle zacietrzewione, że żadna ze stron nie ustąpi. Panie Tadeuszu, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, dzień dobry panu. Kubo, dzień dobry słuchaczom. Ja pozdrawiam pana Żalka, który na spokojnie obnażył kłamstwo właśnie chociażby z niewpuszczaniem posłów na salę. Siedział z tyłu, widział co się działo i powiedział konkretnie jak było, więc gdyby ta, prawda, totalna opozycja no w jakiś sposób kierowała się też honorem, to myślę, że ta rzecz byłaby w jakiś sposób już ciosem, że obnażone zostało kłamstwo. Także ja myślę, że trzeba chcieć, aby po prostu sprawę pokojowo rozwiązać. A w sytuacji, kiedy właśnie poszukano nowego paliwa, tak jak jeden pan z gości przedstawiał sprawę, to jest sytuacja no po prostu niechcenia, zażegnania tego. A z kolei no próba, chęć obalenia rządu. Ale do czego? Do czego? Do afer, które były, do dalszej sprzedaży różnych gałęzi przemysłu i tak dalej, jeszcze tych resztek, które zostały, no z tą drogą to nie ma sensu iść. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Ktoś napisał, dopóki władza zawzięcie będzie szła w zaparte, że wszystko odbyło się prawidłowo, nic się nie stało, nie ma szans na rozwiązanie tego sporu. To oni mają asa w rękawie, bo mają większość. Gdyby byli mądrzy, to by ustąpili. Pan Jan. Panie Janie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. No ja w sprawie tej okupacji w Sejmie, dla nas, jako dla przeciętnego Polaka jest to niepoważne, ci ludzie się zachowują bezczelnie, oni uważają, że dalej mogą bezkarnie zarządzać tym państwem, jak zarządzali przez ostatnie 8 lat. Na nic pieniędzy nie było, tylko podwyższali podatki, ludzi tam niewinnych wsadzali za kratki, a teraz zobaczyli, jak wygląda zarządzanie państwem od zewnątrz, czyli od normalnie, zaczynają się to nie podobać. Pytam się, w czyim interesie tam siedzą w tym Sejmie. Dla mnie to uważam, że to jest klika zdrajców narodowych, którzy w XVII wieku szli do Moskwy, a teraz są, ja nie wiem, interesy niemieckie, francuskie czy ruskie. nawet imponować w tym, a gdzie jest mój interes tego narodu polskiego. 12... Także uważam, że tutaj bezinteresownie tam nie siedzą, a uważam, że prokurator państwa polskiego powinien wyciągnąć z tego naprawdę wniosek i więcej tacy ludzie nie powinni być umieszczani na spisie kandydatów do Sejmu. Dziękuję. 12.30. Pozdrawiam pana. Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna. Dziwi nas, że Prawo i Sprawiedliwość idzie w tej kwestii na twardo, dlatego że jest to wbrew woli większości Polaków. Weszliśmy w nowy rok z pewnym kryzysem politycznym. Myślę, że wszystkim nam należy się legalnie przyjęty budżet. Wiemy, że jest bardzo dużo wątpliwości, chociażby kwestia kworum, ale również kwestia głosowania blokowego. To, że nie wiemy, jak kto głosował i poprawki były głosowane wbrew regulaminowi Sejmu w sposób blokowy. To wszystko powoduje, że nie można uznać, że tamto głosowanie było skuteczne i legalne. Dodatkowo są pewne nieprawidłowości z między tym, co mówią posłowie PiS, a co jest w stenogramie, chociażby w kwestiach wniosków formalnych. Myślę, że powinni głęboko to przemyśleć. My zgłaszamy szereg inicjatyw politycznych, które mają doprowadzić do tego, żeby budżet jeszcze raz wrócił do głosowania do Sejmu. Dla nas wszystkich najważniejsze są dwie rzeczy. Po pierwsze, żebyśmy mieli legalnie przegłosowany budżet, a drugie, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli dwa równoległe Sejmy. Pan poseł Jan Grabiec jest moim gościem, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Protestujący na sali plenarnej, między innymi posłowie PO, narzekali, że było tam w Sylwestra zimno i ponuro. Odwiedził pan protestujących parlamentarzystów? No, sam uczestniczę w tym proteście. Akurat w Sylwestra dyżurowałem, przez całą noc byłem na miejscu. Nie narzekamy, że jest zimno i ponuro, a tak po prostu jest w tej sali. Protestujący deklarują, że na sali będą do 11 stycznia. Wówczas ma zebrać się Sejm. Jak będzie wyglądać to posiedzenie? No, mamy nadzieję, że przed tym posiedzeniem dojdzie do spotkania liderów partii politycznych i wreszcie ruszymy z miejsca w tych dwóch podstawowych sprawach, w których protestujemy, w sprawie obecności dziennikarzy w Sejmie i w sprawie legalności poczynań Sejmu, legalnych głosowań nad ustawami, zwłaszcza nad budżetem. Stanisław Tyszka z Kukiz 15, wspominałem, zaproponował rozwiązanie. Senatorowie przyjmą w uchwale wszystkie poprawki do budżetu zgłoszone przez opozycję. Zapewne słyszał pan i zna pan tę propozycję. Ustawa budżetowa wróci do Sejmu, gdzie odbędzie się debata. To dobry pomysł? No wszystkie te propozycje, czy PSL-u, czy ruchu Kukiza są odrzucane przez PiS. Nie wiem, jak do tej propozycji się odniosą senatorowie PiS-u, ale dotychczas mamy do czynienia z bardzo twardym stanowiskiem, a bez decyzji PiS-u, bez decyzji prezesa Kaczyńskiego nie da się zrobić nawet kroku w rozwiązaniu tego kryzysu parlamentarnego. No tak, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak pan wie, wskazują, że okupacja mównicy jest niezgodna z prawem i że od tego tak naprawdę należałoby zacząć, czyli zwolnić mównicę. Zakończyć protest na sali plenarnej. To nie jest żaden problem, bo my chcieliśmy zakończyć protest już 16 grudnia. Chodziło tylko o status dziennikarzy w Sejmie i o przywrócenie nielegalnie wykluczonego posła. Gdyby nie to wykluczenie posła Michała Szczerby, z całą pewnością nie doszłoby do tej formy protestu. My tak naprawdę teraz czekamy na dokończenie obrad, czekamy na marszałka Kuchcińskiego, który od 16 grudnia nie pojawił się w Sejmie. Liczymy na to, że ten czas do 11 stycznia pozwoli trochę ochłonąć politykom PiS-u i wróci zdrowy rozsądek i będzie można porozmawiać, bo najważniejsze jest dla nas Polska, najważniejsze jest to, żeby podejmować ustawy, przyjmować ustawy zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i żeby to wszystko mogło być oceniane przez opinię publiczną, a po to jest obecność dziennikarzy niezbędna w Sejmie. Tylko takie wydawałoby się dwie proste kwestie, a tyle problemów z tym wciąż mamy. To proste kwestie, teoretycznie, a praktycznie sytuacja konfliktu narasta. Niektórzy uważają, że 11 stycznia nadal posłowie opozycji blokować będą mównicę i będzie kłopot z normalnym procedowaniem. No to jest bardzo negatywny scenariusz. Nie wiem, dlaczego taki scenariusz zakładają z góry parlamentarzyści PiS-u. Ja liczę na to, że jednak rozsądek zwycięży. Mamy jeszcze sporo czasu do zastanowienia. My jesteśmy cały czas na miejscu w Sejmie, czekamy na rozmowy. Pan prezydent Andrzej Duda też zaproponował mediację. Mamy nadzieję, że do tych mediacji wróci. Wyjść z tej sytuacji jest bardzo wiele. Trzeba po prostu chcieć. A co musi się stać w takim razie w tej chwili, by opozycja przestała blokować, by brała udział w posiedzeniu na normalnych zasadach, by można było normalnie procedować na sali plenarnej? No musi być po prostu normalnie, czyli dziennikarze mają mieć prawo do tego, żeby relacjonować obrady Sejmu. A opozycja musi mieć prawo zabrania głosu, zgłaszania poprawek zgodnie z regulaminem Sejmu. Przypominam, jedna minuta dla opozycji to naprawdę nie jest luksus. To jest takie minimum demokracji, które jest niezbędne, żeby Sejm można było nazwać parlamentem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze poseł Jan Grabiec z Platformy jest naszym gościem. 24 minuty pozostały do 13. Dziś pytanie, czy jest szansa na zakończenie sporu politycznego. 7 trójek na początku 22, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Cezary napisał, proponuje nowe wybory, ale z zakazem kandydowania obecnym posłom. Jest takie zacietrzewienie, że nic dobrego z tego nie będzie. Pan Daniel komentuje oczywiście, że jest szansa na choćby częściowe zakończenie konfliktu. Wystarczy udostępnić nagrania z kamer przemysłowych w sali kolumnowej, które ujawnią całą prawdę. Dzięki temu będziemy mieli jasność przynajmniej w jednej sprawie. 22 minuty prawie do 13. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pani Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Kubo. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Pani również. Ja chciałam przyłączyć się do zdania słuchacza, który stwierdził, że pan marszałek jest jednak gospodarzem, tak, tego tak posiedzenia i ma prawo podejmować różne decyzje. Czasami są to oczywiście kontrowersyjne decyzje. Wcześniej też zdarzało się tak, i w tej kadencji, i w poprzednich. Natomiast nigdy nie dochodziło do takiej sytuacji, żeby opozycja w taki sposób się zachowała, tak? Bo nawet samoobrona jak blokowała, to blokowała jedynie mównicę, ale nie fotel marszałka. To, co wyprawia no tak, ale obecna... na przykład, panie, bo tak a propos tego, co pani mówi, pan Zygmunt napisał przed chwilą, rolą marszałka jako drugiej osoby w państwie jest łagodzenie, rozwiązywanie problemów w Sejmie. A ten niestety uciekł z sali plenarnej. Słusznie opozycja protestuje, zdaniem pana Zygmunta. Panie Ewo? Tak, nie, ja absolutnie nie zgadzam się, nie uciekł pan marszałek, tylko po prostu przeniósł się w inne miejsce, gdyż opozycja tak się zachowała, jak się zachowała. Tak jak mówię, nigdy nie było takiej sytuacji. To jest pierwszy raz, kiedy mamy taką sytuację, że opozycja zachowała się w sposób tak bezczelny i skandaliczny i to teraz wyprawia. No niestety, ja mam nadzieję, że Polacy zapamiętają to w następnych wyborach. I śpiewy pani Anny Muchy to już w ogóle jest poniżej pasa. Naprawdę niech zmieni zawód ta pani. Idzie do kabaretu, tak? Albo niech założy zespół, a niech się nie bawi z posłowanie. Dziękuję bardzo. Co na to, panie Wiktor? Panie Wiktorze, witamy. Halo? Również życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. No i co? Ja chciałbym powiedzieć, że opozycja, przeciwstawiając się władzy, przeciwstawia się Bogu. W Piśmie Świętym W wielu miejscach jest o tym mowa, że każda władza od Boga pochodzi, jak choćby list świętego Pawła do Rzymian, rozdział 13, werset 1. I w wielu innych miejscach jest o tym mowa, jak choćby w jednym z listów świętego Piotra. A ja przytoczę nieco szerzej inny fragment, jeden z psalmów, który brzmi dokładnie tak. Pan króluje, wesel się ziemią, radujcie się inne liczne wyspy, obłogi, ciemność wokół niego, prawo i sprawiedliwość podstawą jego tronu. Więc niech opozycja uważa, co robi, bo walcząc z władzą, walczy z Bogiem. Dziękuję. Rozumiem. Pan Krzysztof komentuje, bawią mnie stwierdzenia osób, które mówią, że opozycja powinna zabrać się do pracy, zamiast okupować Sejm. Przecież oni okupują Sejm właśnie po to, aby mogli pracować, zgłaszać wnioski, poprawki, żeby nikt nie pozbawiał ich głosu. I według widzimisię wyrzucał z sali sejmowej, napisał słuchacz. Panie Romanie, witam. Halo? Halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam i też życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkiego dobrego panu. Tutaj na pan troszkę tak, że tak powiem, prowokacyjnie odjechał tutaj, ale zgadzam się w pełni z tą panią, która poprzednio mówiła i też sądzę, że tutaj marszałek Kuchciński, jak później obserwowałem i też w internecie, jaki był klimat panował w tym czasie na tej sali i zachowanie niepoważne pana posła, to tutaj marszałek tutaj chyba w tej sytuacji to nie było jakieś nadużycie z jego strony, kiedy wykluczył tego posła, żeby opanować sytuację w sali, która to nie tylko na mównicy, ale też i na miejscach, gdzie siedzieli posłowie, to widać było, w jaki sposób oni się zachowywali niepoważnie. Jeżeli by w tym momencie ustąpił marszałek i poszedł krok do tyłu, to sądzę, że zresztą widać po tych wszystkich elementach tej całej rozgrywki, człowiek, który tam się kładł i którego później w reklamówkach Platforma pokazywała i szereg innych takich, to wskazywało, że po prostu presja była na to, żeby tutaj sprowokować, żeby oni by chcieli, żeby Straż Marszałkowska wyszła na salę, żeby ich wyrzucili, później na cały świat by poszło, że tutaj takie rzeczy się dzieją na ulicy. Jest prowokacja, jest to sprowokowanie. Natomiast z drugiej strony też popatrzmy, w jakiej sytuacji pracuje rząd w tej chwili. Jest to zamieszanie w kraju, jest presja z zewnątrz, chociaż pracują naprawdę, starają się, robią dużo rzeczy, to w takich warunkach praca dyplomatów i tłumaczenie z tego wszystkiego. Pana zdaniem jest bardzo trudne. Pan Krzysztof, tu postawmy kropkę, bo wielu słuchaczy czeka. Pan Krzysztof komentuje, rzadko zdarza mi się zabrać głos w dyskusji, ale wypowiedzi słuchaczy, które słyszę w dużej liczbie, świadczą o kompletnej amnezji. Naprawdę nikt już nie pamięta od czego i dlaczego to wszystko się zaczęło. Może poselskie pieśni to nie jest najlepszy pomysł, ale chodzi o coś więcej. Pan Radosław na antenie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wszystkiego najlepszego. Ja nie jestem sympatykiem żadnej ze stron tego konfliktu. Być może gdzieś tam tkwi we mnie jakieś ziarno obiektywizmu. I dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. To jest tak, pierwsza, to byłbym daleki od nazywania tego wszystkiego cyrkiem, bezprawiem i używania tego typu słów, bo być może właśnie to jest fajne w parlamentaryzmie, że takie rzeczy mogą się dziać. Natomiast przechodząc bardziej do meritum sprawy, wydaje mi się, że tej szansy na rozwiązanie konfliktu do końca nie ma, dlatego że poza wszystkimi racjami istnieje zapewne coś takiego jak pragmatyzm polityczny i tutaj wiadomo, że działania opozycji poza tymi merytorycznymi, tak, są jasne, są wiadomo, że chodzi o słupki. Natomiast ze strony PiS-u zacząłem się zastanawiać, czy PiS nie dostrzegł słabości opozycji i czy tak naprawdę nie poczekają, aż oni się z tym wszystkim wytrzymają. Pan Krystian napisał, bądźmy poważni, nazywajmy rzeczy po imieniu. To nie jest żaden spór polityczny, tylko zwykła dziecinada. Powinna przyjść pani przedszkolanka, posadzić wszystkich uczestników na karnym jeżyku. Co to jest karny jeżyk? Może to być bolesne. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Ja tak zacząłbym od tego, że faktycznie zupełnie opozycja niekoniecznie dobrze postępuje. Jednakże chciałbym zauważyć, że no tutaj jest czasami taka sytuacja, tonący w żytwy się chwyta. Zacznijmy od tego, od czego to się właściwie zaczęło. Wolne media. I tutaj walczyli o prawo do informacji, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co się dzieje tak naprawdę. I jak najbardziej nie popieram żadnych głodówek, protestów, blokowania mównicy. Natomiast jeżeli nie ma się innego wyjścia, to po prostu czasami człowiek robi różne rzeczy i sądzę, że tutaj oni jednak działają w naszym interesie. Tak naprawdę, jeżeli byśmy się opatrzyli na to, co się dzieje, no cóż, można tylko sobie złożyć życzenia, żeby było lepiej, żeby na przykład trójka dalej była trójką, no i żeby po prostu można było przekazywać wszystkie informacje. Dobrze, dziękuję jeszcze. Pozdrawiam pana za kwadrans 13. Marek Sawicki, PSL. Niestety chcemy czy nie chcemy, ale piłka leży w ogródku PiSu. Jeśli PiS zechce iść ten spór i podpalać państwo, to pewnie tak będzie. Bo nie jest prawdą to, co mówi pani premier i przestaliby kłamać. Przynajmniej pokazaliby z kamer sejmowych, czy mają kworum. Jak mają kworum, to oczywiście można by uznać, że faktycznie były problemy z głosowaniem. Marszałek z większością ma pewne prawa do tego, żeby organizować pracę Sejmu inaczej niż tradycja, czy nawet regulamin na to pozwala, ale są poważne wątpliwości co do tego, czy było kworum. Jeśli nie było kworum i nie będzie możliwości sprawdzenia tego, to skutki prawne podjętych trzech ustaw wtedy na tej sali będą rozstrzygać sądy. Pani Stefanio, witam panią. Halo? No, dzień dobry, witam. Dzień dobry, pani. Ja chciałabym powiedzieć tak. Przede wszystkim to niech tamten pan nie wtrąca w to Pana Boga i niech nie odczytuje, bo to naprawdę to jest iście Radia Maryja, posunięcie i pisowskie. A Prawo i Sprawiedliwość wcale takie sprawiedliwe nie jest i wcale takie prawe nie jest. Mają większość w rządzie, czego się boją. Niech ujawnią, niech wszystko pokażą ludziom, nam, bo przecież ja na miejscu nie popieram też, może mi się nie podobają też te pani Muchy, nie podobały mi się może, ale czegoś się ten PiS obawia, przecież mają większość w rządzie, czego chcą? Zwalniają w parlamencie ta większość, tak. Tak, zwalniają na kierowniczych stanowiskach, wsadzają swoich, robią co chcą, a proszę mi wierzyć, wiem co mówię, mogę podać przykład, ale nie chcę tego zrobić na razie na antenie. Wiem, co mówię. Zacną osobę, która tyle lat pracowała na jakimś, pomagała ludziom, została zwolniona, bo nie popiera PiSu. Więc tak się nie robi. I niech ten pan Pana Boga w to nie wtrąca i nie czyta mi tutaj z Biblii, bo to też naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. I tak jak powiedziałam, znam europosłankę z Prawa i Sprawiedliwości, też nie chcę na razie mówić nazwiska. Jak postępuje, jak nadużywa swojego stanowiska, to może kiedyś jeszcze to będzie. Może następnym razem. Pan Jarosław, panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry. 7 trójek na początku, 22, 12 minut do godziny 13. Czekamy na pana Jarosława, a tymczasem... pan Aleksander, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam proszę pana. Państwa, było bardzo poważne głosowanie w Sejmie w sprawie CETA, śmiertelnej ustawy dla Polaków. Rąsia w rąsie, PO i PiS głosowało w tej sprawie. Za chwilę PiS sobie przegłosuje ratyfikację CETA i to już w ogóle będzie pozamiatane. A armia amerykańska za chwilę wjedzie do Polski. Odsyłam państwa do obrazu Matejki Rejtan. Tak to będzie. Wszystkim się ten konflikt opłaca. I PiSowi, i PO. I tak zwanej tej partii tam z tym panem śmiesznym, bardzo takim ptysiem Petru. Zabawy, a prawda, legislacja, która nas będzie pętać, legislacja, prawo, które będzie obowiązywało i pilnująca nas armia amerykańska. Będziemy talibami albo terrorystami, jak się będziemy buntować. I tak to się właśnie ojczyzna nasza kończy, proszę państwa. Pan Tomasz napisał, marszałek nie daje sobie rady i popełnia błędy. Sytuacja jest prosta. Jeśli poda się do dymisji, to na pewno opozycja takie podanie ręki przyjmie. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. No, wszystko okej, okay. PiS wygrał wybory. Ma większość w parlamencie, ma w zasadzie Sejm, Senat, swój rząd, natomiast to nie daje im władzy absolutnej. To, że oni mają większość, to nie znaczy, że wolno im zrobić wszystko i nie pytać się nikogo o zdanie, a szczególnie nas, czyli de facto tych, którzy ich wybrali i którzy ich nie wybrali, i którzy płacą za to, za te ich posiedzenia w Sejmie. I za ich pracę. I to nie partia ma rządzić tym krajem, tylko tym krajem ma rządzić premier, jego rząd i prezydent. A na chwilę obecną mamy w tym kraju taką sytuację i wszyscy to biorą, nie wiem dlaczego, za dobrą monetę, że naszym krajem rządzi PiS i pan Jarosław Kaczyński. A naszym krajem nie ma rządzić partia, tylko naszym krajem ma rządzić rząd. Więc może niech naprawdę się wszyscy mocno uderzą w głowy, bo to się źle skończy. Dziękuję panie Jerzy, panu. Dziękuję. Panie Jerzy, jeszcze pan? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Ja uważam, że nie jest możliwe zakończenie sporu politycznego, dlatego że opozycja, to znaczy Platforma i Nowoczesna, uważa, że Polska jest warta tyle, ile można z niej ukraść, a rząd uważa, że jest warta tyle, ile można z niej jeszcze uratować, co nie zostało ukradzione. W związku z tym psy będą szczekać, a karawana i tak pojedzie i Polska pójdzie do przodu. Dziękuję. Za 10 minut, 13, dr Kazimierz Kik, politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jeżeli chodzi o polityczną stronę zakończenia sporu, to ona nie rokuje nadziei, ponieważ strony są okupane na swoich stanowiskach. Ja myślę, że głos powinien należeć do prawników, którzy powinni stwierdzić konstytucyjny lub niekonstytucyjny charakter obrad w sali kolumnowej i w zależności od tez głoszonych przez większość prawników powinien być rozstrzygnięty. 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan poseł Jacek Żalek, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Ponownie pan poseł Jan Grabiec, Platforma Obywatelska. Witam panów raz jeszcze. Słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dziś na pytanie, czy jest szansa na zakończenie sporu politycznego, 26% internautów trójkowych uważa, że tak. Aż 74% panowie uważa, że takich szans na zakończenie sporu politycznego nie ma. Słuchacze pytają, pan poseł Jacek Żalek na początku, opozycja podnosi poważne argumenty, że chodzi o jawność, przejrzystość stanowionego prawa. Chodzi oczywiście o udział opozycji w stanowieniu tego prawa. Słuchacze pytają, czy oczekują zbyt wiele. Jeżeli opozycja odmawia udziału w obradach Sejmu, niestety nie mamy siły, żeby zmuszać, no chyba, że wprowadzimy przymus bezpośredni i posłowie będą doprowadzani do swoich miejsc w Sejmie albo na salę obrad, ale wydaje mi się, że to nie byłyby standardy, których oczekujemy. Każdy z posłów dostał SMS-a z informacją, że zaczynają się obrady. Posłowie chcieli dalej bojkotować te obrady, blokowali i mównicę, i fotel marszałka. Przypomnę, w historii Polski, nawet kiedy car przysyłał swoje wojska i pod bagnetami obradowali parlamentarzyści, nigdy nie ośmielono się naruszyć zasad, które dotyczą marszałka. To nawet tym, którzy mieli takie podejście do naszej niepodległości, że doszło do rozbiorów, jednak w imię zachowania twarzy nie dopuszczono się takiej sytuacji. Ja myślę, że po dzisiejszym wyjeździe Ryszarda Petru do Portugalii, a dzień wcześniej zapowiadał, że będzie twardo okupował do 11 salę obrad, opozycja już tak naprawdę podjęła decyzję. Co pan na takie argumenty, pan poseł Jan Grabiec? No my z pewnością nie przestraszymy się tutaj bagnetów, o których mówi pan poseł Żalek. Będziemy bronić zasad. Jesteśmy oczywiście gotowi do rozmowy, bo mamy świadomość, że jesteśmy w parlamencie, w miejscu, gdzie się rozmawia. Natomiast niestety nikt z nami o tych zasadach nie chce rozmawiać. Przyjęto taką linię ostrego podziału, ostrego kursu. Mam wrażenie cały czas, że marszałek Kuchciński chciał w ten piątek 16 grudnia kryzys zakończyć. Nie pozwolono mu na to. I w momencie, kiedy miał się zaczynać konwent seniorów z udziałem przedstawicieli klubów opozycyjnych, do gabinetu marszałka wszedł prezes Kaczyński i rozmowy się skończyły. Do tej pory ich nie ma. Liczę na mediację prezydenta Andrzeja Dudy, liczę na to, że kiedy wróci z nart, z urlopu, podejmie się dokończenia tej roli, której się podjął, bo w końcu to na prezydenta również spadną efekty podpisywania, czy konsekwencje podpisywania ustaw, które nigdy nie zostały przez Sejm podjęte. No, byłoby to kolejny raz naruszenie przepisów prawa, kolejny delikt konstytucyjny. Chcemy prezydenta przed tym ustrzec. Wiemy, że prezydent ma wątpliwości co do przebiegu tego posiedzenia Sejmu. To jest właściwa postawa, czy właściwe miejsce, w którym można to wszystko wyjaśnić, wrócić do początku, naprawić i dalej działać. Mamy świadomość, że PiS ma większość, ale większość nie oznacza tego, że można łamać prawo. Niektórzy uważają, że marszałek Marek Kuchciński formalnie nie zakończył tej zarządzonej przerwy po wykluczeniu posła Szczerby, nie zakończył posiedzenia. Zatem można przyjąć, że to posiedzenie 33 Sejmu trwa nadal. Może powrót do tego posiedzenia byłby do przyjęcia dla obu stron. Poseł Jan Grabiec? No oczywiście, dlatego jesteśmy w sali posiedzeń, dlatego staramy się tę ciągłość tego posiedzenia zachować, udowodnić. Tak? Fakty są takie, że marszałek Kuchciński ogłosił przerwę wychodząc, wtedy kiedy PiS stracił kworum, bo to był formalny powód ogłoszenia przerwy w jednym z kolejnych głosowań, w którym nie wzięła udziału opozycja na sali plenarnej. Nie było kworum, marszałek ogłosił przerwę do 17 i ta przerwa cały czas trwa, a to, że w międzyczasie wyniesiono laskę marszałkowską z sali obrad Sejmu, no to jest jakby element jakiejś rozgrywki politycznej. Nie można uznać, że prawo będzie stanowione tam, gdzie marszałek zabierze laskę marszałkowską. Pan poseł Jacek Żalek, zauważył pan, że sposób prowadzenia tego sporu przynajmniej na razie nie ma wpływu na sondażowe poparcie, ale może być i tak, że wyborcy zmęczeni konfliktem odwrócą się i od partii rządzącej, i od opozycji. Poszerzą grono tych, którzy po prostu nie głosują. Panie redaktorze. Tak. Pierwszy raz słyszę o czymś takim, żeby Sejm ograniczał się do sali obrad. Dobrze wiemy, że nawet nie jest precedensem głosowanie w innej sali, bo już kiedy marszałkiem był Grzegorz Schetyna, w sali kolumnowej odbywały się obrady Sejmu. I nikt nie robił z tego nadzwyczajnego wydarzenia. Ale to nie jest problem, gdzie to posiedzenie się... To nie jest problemem, przepraszam, że przerywam, ale nie jest problemem, gdzie to posiedzenie się odbywa. Otóż tylko to. Problemem jest, jak się odbywa. Ale panie redaktorze, to jest tak jak z pierwszą kupą dziecka. Rodzice bardzo się cieszą, są w stanie nawet ją wąchać, bo to jest ich kochane dziecko. Jeżeli dalej tkwią przy takim zachowaniu i to albo się narażą na zarzut, że są zawodowo związani z sanitariatami, albo po prostu są kaprofilami. Jeżeli będziemy non-stop mówić o tym i cały czas egzaltować się, dolewając oliwy do ognia, to powtarzam, tą oliwą są kłamstwa. Dlatego, że posłowie, przerwa skończyła się w momencie, kiedy marszałek zaprosił wszystkich parlamentarzystów do sali kolumnowej o godzinie 21.30. Panie pośle, pan poseł Jan Grabiec. Panie pośle. Adrem, bardzo proszę. Pan poseł Jan Grabiec. Dostałem SMS-a, że za 3 minuty odbywa się posiedzenie Sejmu w sali kolumnowej. Próbowałem wejść na to posiedzenie i posłowie PiS-u ustawili krzesła w ten sposób, żeby nie można było wziąć udziału w posiedzeniu. Ale posiedzeniu. Oficjalny scenogram. Wszedł pan do sali? Nie wszedłem do miejsca, w którym było prowadzone posiedzenie, ponieważ Straż Marszałkowska broniła dwóch pozostałych wejść do tej sali. W oficjalnym stenogramie, panie pośle, proszę zerknąć do stenogramu, który podpisał marszałek Kuchciński. Jedno wejście do sali kolumnowej. Jedno wejście do sali kolumnowej. Są trzy. Dajmy szansę. Pan poseł Jan Grabiec. Panie pośle, fakty są takie, że kilkanaście wniosków formalnych, między innymi o przeliczenie kworum na tym posiedzeniu, nie zostało przez marszałka w ogóle uwzględnionych. Świadczy to o tym, że posłowie opozycji nie mogli wziąć udziału w tym posiedzeniu. No to nie było posiedzenie Sejmu, tylko posiedzenie... No to jest odnotowane w stenogramie, proszę zobaczyć. Posłowie opozycji, poseł Nitras, posłanka Mucha. Skoro je zgłosili, nie mogli wejść, ponieważ krzyczeli od drzwi, przy których posłowie PiS-u ustawili krzesła, ustawili się w ten sposób, żeby nikogo na salę nie wpuścić. Byłem na tej sali, nagrałem film pokazujący, że posłowie PiS-u nie wpuszczali nikogo na salę, ale to jest przedmiotem postępowania prokuratury, panie pośle, z pewnością zostanie wyjaśnione. Jeśli nie podczas tej kadencji, to kiedy skończycie swoje urzędowanie, prokurator się zajmie tej kwestii. Panowie, myślę, nie że... Nie ma żadnego sposobu. Proszę na to, o powagę, panie pośle, naprawdę. Ja wiem, że tego nie rozstrzygniemy nie było, i o porozumienie w tej sprawie, jak słyszymy, bardzo będzie trudno. Musimy kończyć. Nie przypadkiem pan poseł... dziennikarzy na tym posiedzeniu zabrakło. Nie przypadkiem ich nie zaprosiliście, żeby ukrywać przebieg tego posiedzenia. Niestety nie ma możliwości, żeby w sali kolumnowej pan byli poseł dziennikarze. Jacek Państwo Żalek. Salę obrad i dlatego nie było tam dziennikarzy. I pan poseł Jan Grabiec. Dziękuję. Ja dziękuję. Szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego panom na nowy rok. Bardzo dziękuję za spotkanie. A my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy